Erdoğan prowadzi w drugiej turze wyborów prezydenckich w Turcji. O inwestycjach w rolnictwo i gospodarkę mówił premier podczas obchodów Święta Niepodległościowego Ruchu Ludowego. Jeszcze można odwiedzić piknik jubileuszowy na Zamku Królewskim w Warszawie. Prawie 5 punktów procentowych przewagi urzędującego prezydenta Turcji w wyborach po przeliczeniu około 91,5% głosów w drugiej turze. Recep Tayyip Erdoğan ma 52,61% głosów, a jego rywal Kemal Kılıçdaroğlu 47,39%. Frekwencja wyniosła 85%. Turecka Komisja Wyborcza zdecydowała się zakończyć ciszę wyborczą przeszło godzinę po wyborach. Zwykle dochodziło do tego kilka godzin po głosowaniu. Przed pierwszą turą eksperci nie wykluczali, że Erdoğan zostanie odsunięty od władzy, ale okazało się, że opozycja uzyskała znacznie gorszy wynik niż sądzono. Teraz specjaliści przewidują, że zwycięzcą najprawdopodobniej będzie prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Ekspert Instytutu Badań nad Turcją Karol Wasilewski mówi mi, że niezależnie od ostatecznego wyniku można mówić o sukcesie tureckiej opozycji. Jest jeszcze duży sprzeciw wobec władzy Tayyipa Erdoğana, skoro opozycja w tak niesprzyjających warunkach zdobyła dość dobry rezultat. Oczywiście przegrała, a więc ciągle musimy uważać to za porażkę. W pierwszej turze frekwencja wyniosła 88%. Dzisiaj może być równie wysoka. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że do polskiej gospodarki trafiło już 10 miliardów złotych w ramach nowej perspektywy unijnej. Szef rządu wziął udział w obchodach Święta Niepodległościowego Ruchu Ludowego w Starej Błotnicy na Mazowszu. Premier podkreślił, że polscy rolnicy są traktowani przez rząd ze szczególną troską. To potężne pieniądze, które przeznaczyliśmy na ratowanie polskiego rolnika. Wtedy, także i teraz jest to możliwe, ponieważ naprawiliśmy finanse publiczne. Stamtąd pozyskujemy środki z polskiego budżetu, ale co nasze, to nasze i środki unijne i tak będą wykorzystane. Zresztą już blisko 10 miliardów złotych z nowej perspektywy jest zaangażowane w polską gospodarkę. Uroczystości Święta Niepodległościowego Ruchu Ludowego w Starej Błotnicy odbyły się pod honorowym patronem ministra rolnictwa. Pogłębienie zalewu wiślanego oraz rzeki Elbląg od granic portu jest już zaawansowane na 90%, poinformował w Polskim Radiu 24 wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Inwestycje towarzyszą budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną. On został zakończony jesienią zeszłego roku i jeszcze w tym roku ma być zakończona prowadzona w tej chwili inwestycja, mówi mi wiceminister Grubarczyk. Zgodnie z harmonogramem, a więc to jest jesień tego roku, zakończymy naszą inwestycję, czyli wybudujemy to, co należy do państwa, a więc tam, gdzie możemy te inwestycje realizować, Zalew Wiślany i rzeka Elbląg. Te obszary znajdują się w jurysdykcji Urzędu Morskiego, który jest w Gdyni, który jest głównym inwestorem tego zadania. Wiceminister dodał, że samorząd Elbląga nadal nie chce się zgodzić na umowę dotyczącą inwestycji w samym porcie. Chodzi o jego rozbudowę i pogłębienie toru wodnego. Na Zamku Królewskim w Warszawie trwa piknik jubileuszowy. Przez cały dzień organizatorzy zapewniają atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Są m.in. latający Teatr Sztuki Ciała, czyli występ finalistów programu Talent Show, loty balonem i koncert Moniki Bożym. Dużą popularnością wśród zwiedzających cieszyła się też wystawa pojazdów pożarniczych zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Ten czerwony kolor, jasność chromów robi efekt, gdzieś tam kupuje nasze oczy. No i no, auta z różnego wachlarza, jak tutaj widzimy, tak, auta zabytkowe zachodniej produkcji, nasz krajowy Żuk Smutek, 71 rok i z obecnych czasów. Atmosfera jest naprawdę rewelacyjna, od razu jak się wchodzi, to czuć właśnie tą energię, dzieci się bawią, ludzie się cieszą, jest też idealna pogoda na takie atrakcje. Bardzo mi się podobał koncert muzyki klasycznej, także ja czekam na więcej. Co najbardziej ci się podoba na tym pikniku? Grać. A w co grałaś? Tam, gdzie trzeba rzucać i dostawać pieczątki. I jeszcze tam, gdzie trzeba kręcić i mówić. I ty odgadujesz. Piknik potrwa do 22. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. O sytuacji na drogach już teraz Mariusz Dąbrowski. Na drodze krajowej nr 92 na odcinku Sochacze w Błonie w Paprotni na 437 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Niestety jedna osoba jest ranna, droga była zablokowana, teraz jedzie się w obu kierunkach, choć tylko jednym pasem. Krajowa trasa nr 55, odcinek Grudziądz-Stolno w Białym Borze na 100 kilometrze doszło do zderzenia auta osobowego z motocyklem. Dwie osoby ranne, ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. Druga krajowa nr 50, odcinek Płońsk-Sochocin w Poświętnem na 34 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z motocyklem, zderzeniu, w którym również dwie osoby zostały ranne. Ruch możliwy tylko jednym pasem dla obu kierunków. Trasa S17, odcinek węzeł Lubelska, węzeł Wólka-Mlącka w Wiązownie na 4 kilometrze. Zderzenie dwóch aut osobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się pozostałymi pasami, ale to mimo wszystko sprawiło, że powstał na S17 kilkukilometrowy korek. I jeszcze droga krajowa nr 12, odcinek Radom-Zwoleń w Niemianowicach na 515 kilometrze, zderzenie dwóch aut osobowych, dwie osoby ranne, ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. Jutro trochę więcej chmur. W północno-wschodniej Polsce lokalnie słaby, przelotny deszcz, a w Karpatach i na Przedgórzu Karpackim lokalne burze z deszczem. Będzie od 15-16 stopni na Wybrzeżu do 24 na Zamojszczyźnie i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Staś chce na Dzień Dziecka coś odjechanego. Wiesz co? Mam pomysł. Wszystko na Dzień Dziecka? Na Allegro mają. A do tego tysiące rowerów dziecięcych i młodzieżowych. Kupuj wygodnie z Allegro Pay. Allegro, nasz największy sklep. Pani dietetyk, często się poce. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimea Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 19. Anna Regulska, Michał Grabek-Grabkowski. Witamy Państwa bardzo serdecznie w ten niedzielny wieczór. Trójka live. I mimo tego, że o artystce w tym tygodniu powiedziano już chyba wszystko i napisano już chyba wszystko, to i tak oddajmy jej pierwsze minuty naszego dzisiejszego spotkania. Let's stay together. Thank you. That must be for me since I'm the only girl here. Thank you very much. We all thank you. Now, I want to sing you a song. And I want you to listen. I just need To jedna z tych płyt spółki, która mówiła mi, że chce być bardzo w tym tygodniu na Myśliwieckiej 357. Czytam, że to pierwsza solowa trasa koncertowa wokalistki w 1985 roku. Trwała 10 miesięcy, 163 koncerty, 58 w Europie, 81 w Stanach Zjednoczonych, 15 w Kanadzie, 7 w Australii i 2 w Japonii. A to zapis tego z Birmingham w Wielkiej Brytanii. Tina Turner, najpierw Let's Stay Together Ola Greena, a potem Help spółki Lennon McCartney. Tina Turner, dziękujemy bardzo. Więcej muzyki od artystki o 23:00 w audycji Dym na wodzie. Zaprasza Leszek Adamczyk i my też zapraszamy. Teraz 18 minut po godzinie 19:00 Trójka Live na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, a my przenosimy się do Royal Albert Hall. Czerwca 2018 roku, ale to musiał być niezwykły koncert. Dokładnie 5 lat temu w Royal Albert Hall w Londynie wystąpiła formacja Arctic Monkeys. Niesamowity koncert, bo też zapisany na nośnikach 20 utworów, chyba najlepszych spośród tych wszystkich, które Arctic Monkeys nagrali na swoich płytach. Cel szczytny, bo pieniądze z sprzedaży tego albumu przekazane na cele charytatywne, a dzisiaj w audycji Trójka Live fragmenty właśnie tego występu. We'll be right back.

advertise and imagine lots of ways that you're free trial today. Come on in the Walter's lovely look. You could meet someone you like, jarring the media strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old gray whistle test lights. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight, cute new places keep on popping up since the Exodus. It's all getting gentrified. I put a daiquiri on the roof, it was well. Special effects in my mind's eye. Okie dokie with the opposite sex. The things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. Cute new places keep on popping up. Wybrać utwory do dzisiejszej audycji z tego właśnie wydawnictwa to nie lada zadanie, no ale na coś trzeba było postawić. Do I Wanna Know i 4 out of 5, formacja Arctic Monkeys. Kto był na koncercie Arctic Monkeys, ten wie, jaka magia wydobywa się ze sceny. Kolejna okazja, żeby się o tym przekonać, 30 czerwca. Festiwal Open Air w Gdyni, formacja Arctic Monkeys przyjeżdża ponownie do Polski. Być może państwo się wybierają, być może dla kogoś z państwa będzie to koncert życia. A propos, michał.grabkowski@polskieradio.pl, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Czy mają państwo koncert życia? Może był taki jeden, jedyny, najważniejszy. Póki co piszą też państwo, pan Daniel. Tina Turner towarzyszyła mi od zawsze. Artystka w każdym calu. Wybitna osobowość, charyzmatyczna i magnetyczna. Królowa, dama światowej sceny muzycznej. Długo by pisać, a i tak zabraknie słów. No, coś w tym jest. A my z Royal Albert Hall w audycji Trójka Live, 19.32 na zegarze, przenosimy się na stadion. U nas, w Polsce, na północy, dokładnie w Gdańsku. Nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Centymetra albo dwa. Zazdrość, nienawiść, jak mrówki włożą wśród traw. Zamykam oczy i liczę do 13. Nim zajdzie słońce, tęsknić za tobą będę znów. Jak para zmieniam stan, unoszę się do chmur, spadam kulami gradu, topnie, topnie. Jak para zmieniam stan, unoszę się do chmur, na zawsze, na zawsze, na zawsze. Nie będę tu jak głupiec stał. Nie widzi mnie tu nikt. Spuszczam ze smyczy każdą męczącą mnie. Gwiazdy formują, co formują? Dziś się w kieszeniach będę do ciebie niósł. Jak par zmieniam stan, unoszę się do chmur, spadam kulami gradu, topnie, topnie. Jak par zmieniam stan, unoszę się do chmur, na zawsze, na zawsze, na zawsze. Nie będę tu jak głupiec stał. Skaczemy! Dawid Podsiadło. 6 maja minęło dokładnie 10 lat od premiery właśnie tego utworu Trójkąty i kwadraty. No, podbił on serca milionów słuchaczy, nie da się ukryć, a 28 maja, czyli dziś, mija 10 lat od premiery pierwszego studyjnego albumu Dawida Podsiadło, którego nakład wyprzedano już w 3 dni, a płyta ma dzisiaj status diamentowej. Czytam w notatce dołączonej do tego nagrania, bo w ten oto sposób artysta obdarował swoich fanów takim nagraniem koncertowym ze stadionu w Gdańsku. Dzisiaj w audycji Trójka Live na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, panie Michale. Może podzielić audycję na segmenty: koncerty plenerowe, pod chmurką, miniaturowe koncerty, koncerty klubowe, koncerty w strugach deszczu. Pamiętam taki koncert grupy Genesis na Stadionie Śląskim w Chorzowie właśnie w strugach deszczu. Może nie byłem na tym koncercie, ale pamiętam ten deszcz. Śpiewałem wtedy w chórze przy kościelnym i w tym czasie, w trakcie próby chóralnej, słyszałem odgłosy rzęsistego, ciepłego deszczu burzowego i miałem świadomość, że tam w kotle czarownic odbywa się spektakl. To takie około koncertowe wspomnienie. A jaka jest pana setlista koncertowa? No, to jest trudne pytanie, drodzy państwo. Ale dziękuję za wszystkie wiadomości, które państwo dzisiaj kierują do audycji Trójka Live. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A my przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. When routine buys heart and ambitions are low and resentment rides high, but emotions won't grow, and we're changing our ways, taking different roads. Love, love will tear us apart again.

życie nie po to, by bezczynnie trwać. Aby żyć siebie samego, trzeba dać na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. No są takie utwory, których słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia przedstawiać nie muszę. Powiem może, że program dziś zrealizowała Anna Regulska, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Miałem wielką przyjemność przygotować go dla Państwa. O godzinie 20:00 serwis informacyjny, a po nim przywita się z Państwem Tomasz Miara. Na koniec przenieśmy się jeszcze do krakowskiej Tauron Areny. To był 3 lipca, rok 2018. Pearl Jam, Comfortable Numb. Proszę posłuchać, jak pięknie im to wyszło. Like this, this is small.